الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الذهب فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. مخياتنو كي الله رب العزت جدائی ذکر کړی و د حق پرستو د باطل پرستو اویلی چې هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور چې دا دواړه نه دي برابر په دنیا کې که خلق دی چې څه د حق پابندي او څه د حق خلاف دی او که د هغوی اعمال دي چې د چا اعمال ظلمات دي تیارې دي او د چا اعمال نور دی نو دې آیت کې الله رب العزت دوه مثال بیانوي او د دې د ابتدا بیان کوي چې دنیا کې د دې دواړو قسمه خلقو ابتدا څنګه شوې ده چې یو شانتې نشو دوه قسمه شو چې دنیا کې د حق مرسته وکړه چې د باطل مرسته وکړه عملونه هم جدا شو عادتونه هم جدا شو اخلاقم جددی ابتدا څنګه شوی و دې کې الله رب العزت د دې دواړو د ابتدایي حال او د آغاز بیان کوي او قران کریم همیشه د پاره چې مثال بیانې نو یاد وګو یاد وورو اول کیم سورہ بقرہ کیم دا سے بیان کړیو مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا دور مثال او کا صیب من السماء دوبو مثال دې کې حکمت ته الله رب العزت دای چې دا دواړه سيزونه فائدہ منوم ډیر زیات دي او دا دواړه سيزونه خطرناکوم دي او با دیر فیده منی دی هر شی اللہ پا دی و بو سر تازه کرده او جونده کرده دی لیکن دا غر کی دو او دا حلاکت اسباب هم دی ور دیر دا فیده شی دی ار بنده و تا محتاج دی او ضرر یه مشتا او دا مطلبی چه انسان تا اللہ رب العزت دنیا د دې ژوند د احتیاط بیان کوي چې هر شي کې ځان له حکمت او نفع او فایده ګوره د ضرر نه ځان ساته ظاهر کې خو الله مثال بیانې چې کله مونږه د برینا باران وکو نو په دې ځمکه کې کندي خوړونی نالی او ډکی شي په خپل خپل اندازې باندې چا کې زیاتې اوبه راشي چا کې کمې اوبه راشي لیکن هغه کې داسې یو انقلاب پیدا شي چې د ډېرې زمانې کچري او خاورې خزلې پکې پرتې چې کله دا سیلابونه پر راشي نو هغه سوچت کې هغه بیکاره سیزونه خلپل او زګونه هغه د هغې اوبو د پاسه شي خلقو ته اوبه نه ښکاري دغه زګونه او دغه ګنده خړي او کچري ورته ښکاري د پاسه او کله چې مازیګر شي نو هغه هیڅ نه وي بیا زګونه نه وي خس و خاشاک نه وي کچري نه وي صفا او برواني په سپینو شګو باندې د یو مثال بیان کړی دی د ظاهري مطلب ته ورسوک پدی پوئیږي چې باران سره په ځمکه کې د انقلاب راشي چې اول حالت یې ډېر د هیبتي او د یری او خلق تماشو ته ولاړي اوسوک ورنږدې کېدې نه شي چې غرق بشو یا پکې چته زنده سره ماران او لړمانانی یریږي تینا ډېر زور یې ډېر زیات او کله چې وخت تیر شي نو بس هغه یاري ترهی او هغه هر څه بیکاره سیزونه ختم شي د فائدې اوبه پاتې شي. الله رب العزت مطلب دا دی چې د قرآن مثال د باران دی او د بندیانو زړونه چې دي دا کندې دي او خوړونه دي ادې کې د زمانو غلط خیالونه شرکیات اوهام شیطانی وسوسې سوچونه فکرونه تاره جمع شوي اکلې چې د قرآن سیلاب پر راشي ما غار سوچت کی زړونه صفا کی او خپل خپل مناسب چې څومره د قرآن علم پکې راځي نو هغه پکې پاتې شي چاله الله ډیر فهم او علم او تبحر ورکی چې دا په سینه کې او په زړه کې گنجائش زیاتې او چاله لګ ورکی خپل خپل مناسب دا تفاوت تر دې وجې نه دی دنیا کې چې عالمانو کې فرق دی کنه چا سره زیات معلومات دي چا سره کم د الله مثال پیش اوسنګه چې دغه سیلابونو سره دا خطرات دي دغه سې د حق تراتلو سره هم دنیا کې باطل روچت شي شور او زوګ جوړ کی خلقو ته دغه په نظر راضی چې دا وګوره حق ته کنه دومره اکثریت ته او دومره خلق دی وسره او دومره دا د هغې غزور او شور او زوګي تر څو وخته پورې او بیا چې کله الله خپل حق رورو خلقو ته وښي نو هغه باطل ماتل ختم شي هغې ته قرآن زګ ویلی دی نو یې دا مثال بیان کړی دی او بلی مثال بیان کړی چې کله زرګر هغه زر که سپین وي او که سری په اور باندې کیږي نو په هغې هم زګ راشي خپل مناسب چې هغې کې څه بیکاره خیرې یا سې هغه ټول زګ جوړ شي او چې کله هغه زګ ختم شي نو صفا سونا او پاسه پاتې شي د فائدې شی پاتې شي. د هم د دې د پاره ویلي و دې کې د الله دا حکمت دی چې کله مؤمنان او حق پرس خلق پزان باندې لګه سخت تیر کی تی باندې سخت راضی کنا سخت اختلافات او شور زوګو دا په کې راضی خودی و صبر کی تحمل بکی او فریاد بکی الله تا چې الله تخپل حق لغلب ورکی ادا باطل پخپل حکمت سره ختم کی ندی باندې وسخت راضی او دې سخت سره بد دی د بدن نا او د دې د زړونو نا اغا یری او ترهیو وسوسه هغه ختم شي او زړونو کې به سکون او اطمینان پات شي. انزل من السماء ماء الله نازلی د اسمان نو به فصالت اودیتم بقدرها پس روان شي هغه کندې او خړونه په خپل خپل اندازې سره سمره چې پکې راځي. فاحتمل السیل پس روچت کی دغه سیلاب زبدر رابیا اغا زگ چوچتی خلقو تا پا نظر رازی دلرنا صفا و بوی چه زمکی تلا نوی را رسی دلی دمرا خیستا و بوی دمرا صفا و بوی. او حدیث کی رازی چه باران بشورو شو نبی علیہ السلام بسر سر تور کو صحابه کراموی چه داولی وی حدیث و عهد بی ربی دا وست خپل رب در طرف نه تازه نعمت راغه مونږ ته ځکه سر سر تور کو سمره صفا او بی خو چې زمکه تر اوره سي دي بیا و بنوي نه بیا و خاوري او غند خړی بی او زګونه بی او بیا کم زی تر سو وخت پورې دا سه الله رب عزت وی چم بیا براغلو او دا اللہ پیغام بے خلقو تا پیش کو توبہ توبہ نو دا بلی آگان برا پاسی دا دیوی دا بلی ار زمانہ کی او شور از وقت بجوڑ شو چدا یو غلط سڑی را غلی دی زمان دا مشرانو خلاف کی زمونگا دین روانی او می پریده دا شور و زوک بجور شو خلق باجزان رو پوان شو اگی باغی تا باطل ویچ داری شاکو را دا طول خلق و طول استازان و طول ویچ دا خندن دا بسیی کنا دیوی شر و فساد جوڑی پزمکا کی نو دا آغا دا حق و باطل اول اللہ مثال بیان کن چه دا قصی حال دا دیم دی نیو دا مثالو دا بو کندی و قلو ندک شو اچی مازیگر گوری نو عرص سپا شوی اغا گندو نیولی اور سپا اکساک پراتی دا قصی اللہ پا دی قرآن سر دا خلق دا ظلونو نا اغا غلط خیالات او تفکرات او شیطانی وسوسی او رسمی رواجی دستورونه هر څه ختم شي. اغه ته قران زبد ویلې زکخه زکسه شي بے فایده شي بیکار شي او خوازي چې خلق ګوري نو په نظر راضی کنه دلری نه دغه سي تر څو وخت پورې خلق ته حق په نظر نه راضی اډیر حیران او پریشانی او بس صرف باطل و تا پا نظر رازی اغا شور از وگا و جلسه جلسونا و مم ما یو قدون علیه فی الناری او بعضی دا اغی سیزونونا چی ولی کئی دا خلق و پور که مم ما زکوی لی چی واز سونا و چاندی ندا نور دیر معدنیات تی چه اغا پور بانده سپاکی که تامبه ده که قلائی ده که وسپنه ده ده طول قیمتی سیزونه دی نمیم میزه که عام ویلی دی بعضی ده اغی سیزونه نه یوقدون علیه فی النار چوی لکی خلق پور کی ابتغا حلیت دپارا دو طلب دو زیوراتو سوناو چاندین داغین زیورات جوڑی کالی تی جوڑی او متائن یا دپارا دو جوڑا ولو دو نور سامان داغی نور سیدون تامبینا پیتلونا داغی نخبل سو جوڑی کن ناغی تی متائن نو کله چې دغه سیزونه پور کی دي نو زبادم مثلو هغه باندې هم زګ راشي په شان د هغه زګ چې په سیلاب راغلی و هغه هم بیکاره شی و او اصلي شی پکې هغه اوبه وي او دا هم بیکاره شی دی او اصلي شی پکې هغه سونا او چاندی دي چې خلق دې نه ځان له کالي جوړ کړي دا اللہ سو بیان کلو منگا خوزاحت اوکد خپل ځان نکنا و خامخا خلق باوی چی دا خپل ځان نوکو نو قرآن پا خپل وی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دا دا اللہ شان دے چی بیانی مثال دا حق او دا باطل دا حق او باطل مثال بیان چې دا حق مثال د صفا او بوده او د باطل مثال د هغه زګ ده هغه کچرو ده چې دا غي د پاسه شوی او خلق ته ډیره زمانہ پته نه لګي خلق جزان بس سوچ او فکر کې پراته یې چیرې دا خبره سیدا او کنه ده اخلق ټول خلاف دی خبره کې مونږ ته سخاسو دغه نه معلومیږي نقصان چې د خلقو دی زور او شور ته وګورو نو بس شیطان راته وایي چې ولې دا یو خل رښتینی ده او دا ټول دروغجنې دي مونږ بیا په شک کې پریوزو ډېر وخت خلق په دې شش او پنج کې پراته یې ښه ولې زبدر رابعه دی کنه اللہ وی دا مثال حق و باطل میں بیان کو حکم اپی جنے و باطل اپی جنے دا باطل لگون تی وخی شور زوگی نور سنی او دا حق بیا ډیر زمانے چی پا دنیا کی پاتشی او خلق تینا فیدا و آخلی او خوشالش فا اما الزبدو ارچی غزق دے فیضحب جفا آن اغه والوزی په هوا کې بیکارا اس پیدا بکنی بیکار شي و اما ما ينفع الناس او هغه چې پیدا ورکی خلق له فیمکس فی الارض هغه پات شي ډیر زمانہ په دنیا کې غیل الله وخور کی بقا ور کی هغه سدی نو که اغدا سیلاب مثالی نو را صفا او پا پاتشی او خلق تینا منگی ڈکوی اولی اخپل استعمال لا زگون ختم شکن نو دیر وقت اغدا صفا او پا پاییگی خوا خلق استعمالی او فیده تینا خلی او که اغدا زیورات تی نو چکل صفا شی او زگ مک تلر شی داغین خلق ځان لکالی جوړ کینو په بدن یې اچي سمره قدر او عزت یې الله وی دغه قرآن مثال دی او دغه حق مثال دی چې ول راځي دنیا کې ډېر لوی هنګامي ډېر لوی انتشار او ډېر اختلافات او شور او زوګ ول تکول پکې او شی اسوک پکې شهادت هم خبر اور اسی عرص پا کیوشی وکل چه محنت پاغی باندیوشی پا صحیح معنی کی او پا اخلاص سرا چلا رب العزت چالا استقامت ورکی او غا محنتو کی نو خلق ترستو پتاو لگی سترگی رناشی چه داسو اب یا دیر خوشا لی چه اصل شیوتا معلوم شی چې هغې سره د زړونو سکون او اطمینان راځي، خلق د خپل دین نه خبر شي، د حلال او حرام نه خبر شي، د پاک او پلیت نه خبر شي، د جایز او د ناجایز نه خبر شي، اتوبې وباسي چې الله دا مونږ څه کړي دي. نو دا هم د الله رحمي که نه، چې که ډېر عمر یې په جهالت کې تیر کړی او ډېر ناروا کارونه یې کړي، خو چې آخر کې ورته رڼا راشي نو ډېره لویه فایده ده. فیمکث فی الارض، نو ډېر وخت بیا په ځمکه کې پاتې شي، او چې د چا په نصیب کې الله رب العزت لیکلی نو هاتې نه فایده واخلي. کذلک یضرب الله الامثال، دا د الله کمال دی چې بیانې مثالونه د حق او د باطل د دې لپاره چې خلقو ته فرح حاصل شي. په مثال سره خبر ډېر آسان شي. العبرة بالامثال من صنعة الرجال، کتابونه لیکي د مثال ډېر فائدې ډېر حکمتونه وي، او کتابونه وي چې المسألة بلا مثال كالناقة بلا عقال، مسلې سره چې مثال نه وي نو بې مواره اوخ دی، اوخ په موار را ټینګیږي که نه، چې موار ورسره نه وي نو اوخ به را ټینګ کړي. نو مسله او عقیده دا په مثال باندې را ټینګیږي، ځکه د قرآن مثالونه ډېر زیات دي، ډېر د حکمت دي. دغسې الله بیانې مثالونه، نو د مثال د بیان نه وروستو دوه قسمه خلق پیدا شي، څنګه سورت بقره کې ویلو، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الله دا پروانه ساتي که سو خپه یې که خوشاله وي، الله مثال بیانې اکه د هر شي مثال وي، که د خلقو په نظر کې هغه ډېر سپک معلومي چې دې تساجتو، والله وینا دی که دیر لوی حکمتی. دا مثال نفس خلق دو قسم شفام من الذین آمنوا فیعلمون، چی مومنانی ناغی تا دیر لوی علم و بصیرت حاصل شی، ومن الذین کفروا فیقولون، عجبت بختی ناغی شور جوڑ کیوی دیکی سمت لب دی خودمون دا خدایانو بیزتی اکڑوی. دلتا ام اللہ وی دو قسم خلق جوڑ شو، للذين استجابوا لربهم، دا غي کسانو د پاره چې د خپل رب حکم یې اومانه او د خپل رب د مثال نه عبرت حاصل کو. الحسنا، د دې لپاره جنت ته دومره پاسان باندې. والذين لم يستجيبوا له، او هغه کسان چې د الله د حکم قبولتیا یې ونه کړه، نو دې څه خیال دی چې موږ به هم جنت ته ځو؟ په کومه غاړه به ځې؟ تا خو د جنت لار پرېښوده، تا خو د الله د کتاب نه او د الله د دلیل او د مثال نه څه عبرت وانه وسته. ها که ستا دا خیال وي چې ما سره مال ډېر دی، ما سره دولت ډېر دی، او ما سره خلق ډیر دی، زما مشران داسې په دنیا کې مشهور لکه د نور پشان، الله وی په دې نه خلاصېږي، دغه د نجات لار نه ده، تا قبولتیا ونه کړه. لو ان لهم ما فی الارض بالفرض، لو د فرضیت لپاره، بالفرض کچر د دې لپاره شي، هغه سوچ په دې ځمکه کې دي جمیعا ټول. او سورة ال عمران کی ویلو دری مسی پارا چه ختمی دا، چکا دا طول از مکا دا سرو دا کشی، ملع الارض زحابن که دا سرو دا کشی، ادا یو تنوی چی اللہ دا واخلا خو ما بچ که، ما بچ که، ما ماف که، نلاوی نا نشکی دی. او حدیث ور سرو قرآن او سنت، بس حدیث راغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت کې به الله د یو سړي نه تپوس وکړي چې راګیر شوي بد بد کنه، او ته به ووایي چې بنده که تا سره چرې دومره یي لکه دنیا تا لیدلې وه چې هغه ډکه شي د سرو د سپینو نه او دا ستا یي، نو اوس به یې راکړې ماله چې خلاص دې کوم نه. وایي چې یا الله واخله، زما دنیا نه ده په کار، خو ما خلاص کړه. الله به ورته وایي چې کذبته دروغجنه، دروغ وای. لقد اردت منک ایسر من ذالک، ما ستانه په دنیا کې یو آسان کار غوښته و، آسان کار چې الله تو شرک بی چې ما سره شرک مکوا. فابیتا الا ان تشرک بی، ته صبر نشو نو خپل کار دی وکړه، شرک دی وکړه، نو اوس وایي چې زه به دنیا در کوم، آسان کار دی نه کو، ګران کار کوي، زه جهنم ته. څومره آسان کړی ده الله دې خلقو ته چې بس ما سره شرک مکوای، بچی هم خلاص دی. لو ان لهم ما فی الارض، بالفرض کوي د دې د پاره هغه سوچ په ځمکه کې دي، جميعا ټول و مثله معه، اتمر ور سره نورم شي، لفت دو به، ا دې صرف د ځان په بدله کې ور کوي، چې دا صرف د خپل ځان په بدله کې ور کوم، فدیه، فدیه بدلی ته وایي کنه. لفت دو به، او دې فدیه کوي د خپل ځان نه، الله وی نشی قبل دے اولائک لهم سوء الحساب، دا دغی خلق دا پارا دا قیامت دیر بد حساب دے، 50,000 کال روز دا لگیا بھئی، سوک بطر بڑی پورے، سوک ترخلی پورے، سوک بخلو کی بڑو بھی دیر بد حساب کتاب. نبی علیہ السلام تا خپل لور را لا حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اهل الجنہ، او ته وی زما دی لاس تو ګور ټول پولیس شو یو ویلې یم علا سوک خدمتگار پکار دے، تا خما ته ډیر ګران می چنولوا خپل کار کوا بل کار کوا. نبی علیہ السلام ورته وی چې اوسو کلمې ته خیمه قادم ستا وی، نو دا کلمات او تو خو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ابي او تو چې ستا خو خنده چې قیامت کې ستا حساب کتاب په یو 2 منټه کې وشي، بس عزیب و محبان دے خلق بولاری پو خلوکی بڑو بی، خادم تاجت نشتا تا سی بسبا بلس تاجت بلشتا، نو تا خود نخلاسی شیر دے، بس دغا جون دا لخده کنا دا قیامت حساب کتاب پدر باندے آسان شپا انفن کی ملائی کلوم سول حساب، تاکی خلق دا پارا دیر بد حساب دے دا قیامت، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، او همیشہ زید و سیدود دی جہنم دے، وَبِئْسَ الْمِحَادُ، او جہنم قالین دے بستر دا، او دخو بِئْسَ الْمِحَادُ، اللہ وی داولی دا اللہ در بلزد خلق معلوم دے کنا دی دنیا کې د خدای دشمنی هم کولا، نافرمانی هم کولی، مالدارو کنا، ابیا به چې لاس اوچت کړو نو بیا الله ته واړه جنت ادا به ولي وي، مونږ الله مونږ له جنت نه راکوي، هلته جنت کې د دې نه ښه ښه فرشونه او پالنګونه او قالینونه او بسترې دي، الله رب العزت ورته ځکه وویي چې او شته دی، خو بئس المهاد، د خوشاله ندی، د آرام او د راحت ندی، د سکون ندی، ډیره د پریشانای دی، ته د دې پته مې عمل تنګوري، عقیده تنګوري، او ځان د مؤمنانو سره برابره، چې ولې دی به جنت ته ځې مونږ به نه ځو. الله وی چې دی څه کړي دي نو هغه ته کولی شي. دا خو د چا په نصب نه ده، د چا په ذات نه ده، په قابلیت نه ده، دا په اسلام ده. او اسلام نوم د عقیدې او د عمل دی. بس په دې باندې به نجات وي. واخر دعوانا.